ekspert, duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 7 maja, jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Raków Częstochowa, piłkarskim mistrzem Polski, to pierwszy złoty medal w historii klubu. Incydent nad Morzem Czarnym to prowokacja Rosji, mówi pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Premier Słowacji złożył dymisję. Prezydent powoła rząd techniczny. Premier Mateusz Morawiecki pogratulował drużynie Raków Częstochowa zdobycia Mistrzostwa Polski. Życzył również zespołowi powodzenia w eliminacjach do europejskich pucharów. Raków przegrał dziś na wyjeździe z Koroną Kielce 0-1, jednak zapewnił sobie tytuł po tym, jak Pogoń Szczecin wygrała z Legią Warszawa 2-1. Te wyniki spowodowały, że Legia nie będzie już w stanie dogonić Rakowa w trzech ostatnich kolejkach spotkań. A zdaniem byłego reprezentanta Polski Arkadiusza Onyszki to zasłużony sukces klubu z Częstochowy. To zasłużone mistrzostwo. To była tak naprawdę maszyna do zabijania. Świetnie prowadzony klub, świetny trener, dobrze zbilansowana drużyna. 60 strzelonych bramek, 20 tylko straconych. Także no, nie mogło być innego rezultatu jak Mistrzostwo Polski. 11 punktów przewagi. Zasłużony mistrz Polski dla Rakowa. No wiadomo, Champions League, eliminacje to troszeczkę inna bajka, ale ja myślę, że ta drużyna już nabrała tyle doświadczenia w tym sezonie, że myślę, że spokojnie mogą powalczyć. To jest klub bardzo dobrze prowadzony z głową. Od sprawy też finansowe tam niczego nie brakuje. Także jestem dobry mistrz. W poprzednich dwóch sezonach Raków był wicemistrzem kraju. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn powiedział, że incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca nad Morzem Czarnym to kolejna rosyjska prowokacja. Przedwczoraj polski samolot pełniący służbę na unijnej granicy w ramach Frontexu został zaczepiony przez rosyjski Su-35 na terenie operacyjnym wyznaczonym przez Rumunię. Stanisław Żaryn powiedział, że to kolejna próba zaognienia relacji rosyjsko-polskich. Incydent z polskim samolotem traktuje jako poważną prowokację rosyjską, która pokazuje, że Rosja jest zainteresowana eskalowaniem sytuacji i napięć między Rosją a Zachodem. W sposób szczególny te działania rosyjskie są wymierzone w ostatnich dniach w Polskę. Przypomnę, że na antenie rosyjskich programów propagandowych w ostatnich dniach formułowano groźby pod adresem polskiego ambasadora. Stanisław Żaryn dodał, że wydarzenie z piątku miało charakter polityczny i państwowy i musi zostać oficjalnie potępione przez wspólnotę międzynarodową. Prezydent Słowacji zapowiedziała powołanie rządu technicznego, na którego czele stanie wiceszef Banku Centralnego. Pokieruje on trzecim gabinetem od wyborów parlamentarnych w 2020 roku. Mianowanie ministrów ma nastąpić po 15 maja. Zuzana Czaputowa zwróciła uwagę, że do momentu powołania gabinetu, który powstanie po kolejnych wyborach, zostało pół roku. Jest to wystarczająco długi czas na to, by rząd fachowców ustabilizował sytuację i doprowadził Słowację do przedterminowych wyborów. Nowy zespół jest gotowy. Gabinet będzie składał się z osób, dla których rządzenie nie będzie kampanią wyborczą. Dotychczasowy premier Eduard Heger podał się do dymisji w związku z odrzuceniem przez prezydent propozycji rozwiązań kryzysu, który nastąpił po rezygnacji dwóch ministrów. Jego tymczasowy gabinet będzie pełnił obowiązki do czasu powołania rządu technicznego. W 19. Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie szkolą się przyszli żołnierze. To druga faza ministerialnego programu pod hasłem Trenuj jak żołnierz. Takie szkolenia są ważne, choćby ze względu na to, co dzieje się u naszych wschodnich sąsiadów, mówią jego uczestnicy. Warto jest mieć podstawowe przynajmniej umiejętności, by móc obronić swoją rodzinę, żeby nie spanikować w momencie, kiedy trzeba będzie stanąć i powalczyć o swój kawałek ziemi. Od dziecka interesuję się militariami i wojskowością, głównie techniką, bronią palną. Będę starał się kontynuować moje zainteresowania, czy to w wojsku, czy też w przemyśle obronnym. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat, są niekarane i mają obywatelstwo polskie. 8 tysięcy uczestników uciekało w Poznaniu przed samochodem prowadzonym przez Adama Małysza w biegu charytatywnym Wings for Life. Najdłuższy dystans pokonał Dariusz Nożyński, 68,3 km. Wśród kobiet wygrała Katarzyna Szkoda z wynikiem 55 km. Adam Małysz, nim stał się kapitanem wąsem i zaczął gonić biegaczy w kolejnych edycjach, sam pobiegł w imprezie. Pierwszy bieg to na pewno był taki, że sam biegłem, więc nie był prosty. Przebiegłem 19 800, dla mnie to był naprawdę wyczyn, bo zamierzałem 10 kilometrów, ale jako to sportowiec nie poddawałem się do końca. Jak usłyszałem, że jedzie Kaczew Kar, to jeszcze chyba 2 kilometry finiszowałem. My jesteśmy trochę takim narodem jako Polska, że lubimy pomagać i myślę, że to jest właśnie fajne, że nie ma nigdzie na świecie czegoś takiego, żeby tak ludzie byli skłonni do pomagania, nawet często nie mając samym dla siebie czegoś. Wings for Life to światowy bieg. Zawodnicy we wszystkich miejscach wystartowali o tej samej godzinie. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Do tej pory fundacja organizująca wydarzenie zebrała na całym świecie ponad 38 milionów euro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju słoneczny, na południowym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Jutro od 11 stopni w Rzeszowie do 18 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Place. Spróbujemy do samego końca dograć, bo to ważne. Dlaczego zaczynam tak znanym nagraniem dzisiaj? Jest powód historyczno-jubileuszowy. 46 lat temu, dokładnie 7 maja 1977 roku, singiel z piosenką Hotel California dotarł na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Wtedy to był Billboard 100. To był 4. numer 1 w karierze zespołu The Eagles. Nietypowy singiel, bo to nagranie wyjęte z longplaya, trwa 6,5 minuty. Mimo nacisku wytwórni zespół odmówił skrócenia utworu i piękna gitarowa solówka została zachowana w całości. Dobry wieczór Państwu. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, która potrwa dziś do godziny 2 w nocy. Witamy na początek Bruce'a Springsteena w Europie. 28 kwietnia na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie wystartowało europejskie tournée tego artysty. 1, 2, 3, 4. You and me, we were the pretenders. We let it all slip away. But you don't surrender, the world just slips away. Ain't no kindness in the face of strangers, ain't gonna find no miracles here. You can wait on your blessings, my darling, I got a deal for you right here. I ain't looking for prayers of pity, I ain't come around searching. Just want someone to talk to, in a little of that human touch, just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly sky. Nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me, in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to, in a little of that human touch, just a little. Niemal od początku roku śledzimy koncertowe poczynania Bruce'a Springsteena. Najpierw w Stanach Zjednoczonych, no a od tygodnia wreszcie w Europie. Pierwszym europejskim przystankiem na tegorocznej trasie była Barcelona. Pierwszy utwór z tego koncertu usłyszeli Państwo przed chwilą. On zmienia te utwory, to jest zawsze niespodzianka, od czego zacznie. Springsteen był zresztą dobrze przygotowany do tego koncertu. Wielokrotnie na przykład podkreślał, że występuje w Katalonii, no a wiedzą Państwo, co to oznacza w Hiszpanii, i publiczność w Barcelonie zawsze tą Katalonię przyjmuje entuzjastycznie. Bruce ma w koncertowym repertuarze, tak sądzę po przejrzeniu jego występów tegorocznych, około 40 własnych utworów i jeszcze kilka coverów, i korzysta z tego zasobu, zmieniając repertuar z występu na występ. Znaczy nie całkowicie zmieniając, tylko mieszając te piosenki, zmieniając kolejność. Na każdym koncercie wykonuje około 30 piosenek z niegasnącym entuzjazmem. A big baseball player. No i ten utwór się, proszę Państwa, w zasadzie nie kończy, bo przechodzi piosenka w kolejny utwór. To robocze nagrania, ale pozwalają Państwu poznać, usłyszeć, sprawdzić, jak dobrze Bruce Springsteen nadal prezentuje się na scenie. Żona wezwana na początku tego nagrania po nazwisku Patti Scalfa. Żona pracuje w chórku i wspomaga. No zespół jest przygotowany świetnie, jak zwykle. Co mnie nieco zaskoczyło w tych pierwszych nagraniach z Barcelony, z Hiszpanii. Zaskoczyła mnie świetnie przygotowana publiczność, która śpiewa z artystą, no nawet takiej nie najbardziej popularnej pieśni. Well, I thought I heard the captain say tomorrow is our sailing day. Hey! and work every last hour out of me. Jak Państwo słyszą, Bruce Springsteen ma na trasie także sekcję dęciaków, bardzo sprawną, choć niedużą. No a to śpiewanie wyszło chyba świetnie, bo to mało znana piosenka. To w ogóle kompozycja Boba Seegera. Bruce Springsteen nagrał Pay Me My Money Down w 2006 roku na swojej folkowej płycie, a tu publika w Europie nadąża. No świetnie, więc tak wygląda ta europejska trasa Bruce'a Springsteena. Bez Polski dziś i we wtorek koncerty w Dublinie, w Irlandii, a potem Paryż, to stosunkowo niedaleko. Następna piosenka będzie utworem powtórkowym i tutaj także wokalista prosił publiczność o współpracę i o wspólne śpiewanie. No nie za bardzo to wyszło, bo publiczność nie była przygotowana, nigdy tej piosenki wcześniej nie słyszała, a to się wydarzyło w Warszawie dawno temu. Laid that paper on me and he showed me where to sign. Heidi, Heidi, Heidi, Heidi. Oh. Thank you. Wokalista David Clayton Thomas podyktował zwrotkę i wzywał publiczność do śpiewania wspólnego, no ale to było za trudne. Publiczność tego nigdy wcześniej nie słyszała, bo to jeszcze było przed oficjalną publikacją tej znanej po tym piosenki. A to się działo, proszę Państwa, w Warszawie, w sali kongresowej 5 lub 6 lipca 1970 roku, kiedy to sławny amerykański wtedy zespół wyruszył z koncertami za żelazną kurtynę. Obok Polski była także Rumunia i Jugosławia. Wiele osób napisało do mnie w sprawie tych nagrań. One wypłynęły przy okazji filmu dokumentalnego, który nosi tytuł What the Hell Happened to the Blood, Sweat and Tears. Ja nie znam tego filmu, nie widziałem. Znam tylko reklamówkę, która jest w internecie. Historia wyprawy Blood, Sweat and Tears do Europy, do krajów komunistycznych ówczesnych, to jest taka historia muzyczno-polityczna, polityczna, a może nawet bardziej polityczna niż muzyczna, i ten film na tym aspekcie politycznym się koncentruje i opowiada o tym, jak do tego doszło, że zespół wyruszył na tę trasę, jak uzyskano pozwolenia, jak filmowano tą biedną komunistyczną Europę, jak publiczność, która nie weszła na koncerty, ganiała się z milicją ówczesną, no całe to ówczesne życie zostało. Aha, jeszcze jest taki wątek, że zespołowi zaszkodziła ta podróż na wschód, bo część amerykańskiej publiczności potraktowała to jako współpracę z rządem amerykańskim, a rząd miał wtedy u części publiczności przechlapane, bo była wojna w Wietnamie, no i tak to się wszystko potoczyło. Tyle o wątku politycznym, natomiast przy okazji tego filmu wypłynęły nagrania zupełnie dobrej jakości, no i dzięki nim możemy dziś nieoczekiwanie podziwiać kunszt, z jakim amerykański zespół odtwarzał na estradzie swoje dość wyrafinowane przecież aranżacje. That's got his. Money you got, lots of friends, they're hanging outside of your door. Crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much, 'cause mama may have. God bless the child that's got his own, that's got his own. I'm talking to you, children. Tak grał zespół Blood, Sweat and Tears na koncertach w Warszawie w 1970 roku. Program trzeci, Dym na wodzie. Oto piosenki z polskiej półki. Dawid podsiadło, trójkąty i kwadraty, znana Państwu z pewnością piosenka, miała premierę 10 lat temu, w maju 2013 roku i rozpoczęła karierę wokalisty, którego obecnie można zobaczyć i usłyszeć w różnych rolach. Z okazji jubileuszu wydano maxi-singiel 6 wersjami dawnego przeboju i to była wersja akustyczna. Pora na płytę, której posłuchamy przedpremierowo. Thank you. nastawiony na cel. Chciałbym trwać i uczyć się zrozumieć swój życiowy sens, być tak oświecony. Stada małp, jestem częścią was. Lubię grać, oferować strach. Będę pluć, by rozpętać wojnę. Słyszeć płacz, lenić szybki oddech. Ja człowiek. To ja człowiek. To polski zespół z Krakowa, założony w 2015 roku. Inspiruje się brytyjską sceną alternatywnego rocka. Debiutancka płyta The Pox, Ja Człowiek, ma premierę jutro, czyli za chwilę. I zawiera 10 autorskich nagrań o ludzkiej kondycji we współczesnym świecie. Try so. szukać się i pokorę w sobie mieć. Stąpając boli bąb, straciłem tożsamość jak cię. Życie to chroniczny lęk.